श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 58 26 नवंबर 1883। गृहस्थों के प्रति उपदेश। ब्राह्म भक्त मंडली को संबोधित करके श्री रामकृष्ण ने कहा, निर्लिप्त होकर संसार में रहना कठिन है। प्रताप ने कहा था, महाराज हमारा वह मत है जो राजर्षि जनक का था। जनक निर्लिप्त होकर संसार में रहते थे, वैसा ही हम लोग भी करेंगे। मैंने कहा, सोचने ही से क्या कोई जनक हो सकता है? राजर्षि जनक को कितनी तपस्या करने के बाद ज्ञान लाभ हुआ था। नतमस्तक और ऊर्ध्वपद होकर उग्र तपस्या में कितना काल व्यतीत करने के बाद वे संसार में लौटे थे। परंतु क्या संसारियों के लिए उपाय नहीं है? हाँ अवश्य है। कुछ दिन एकांत में साधना करनी पड़ती है, तब भक्ति होती है, तब ज्ञान होता है। इसके बाद जाकर संसार में रहो, फिर कोई दोष नहीं। जब निर्जन में साधना करोगे उस समय संसार से बिल्कुल अलग रहो, तब स्त्री पुत्र कन्या माता पिता भाई बहन आत्मीय कुटुंब कोई भी पास न रहे। निर्जन में साधना करते समय सोचो, हमारे कोई नहीं है, ईश्वर ही हमारे सर्वस्व हैं, और रो रो कर उनके पास ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करो। यदि कहो कितने दिन संसार छोड़कर निर्जन में रहें, तो इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह रह सको तो वह अच्छा, 3 दिन रहो तो और अच्छा है, अथवा 12 दिन, महीने भर, 3 महीने, साल भर, जो जितने दिन रह सके ज्ञान भक्ति प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक भय नहीं रहता। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर हाथों में उसका दूध नहीं चिपकता। छुई छुअल खेलों तो पार छू लेने से फिर डर नहीं रहता। एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाओ, फिर 1000 वर्ष तक मिट्टी के नीचे गले रहने पर भी जब मिट्टी से निकाले जाओगे तो सोना का सोना ही रहोगे। मन दूध की तरह है, उस मन को अगर संसार रूपी जल में रखो तो दूध पानी से मिल जाएगा। इसीलिए दूध को निर्जन में दही बनाकर उससे मक्खन निकाला जाता है। जब निर्जन में साधना करके मन रूपी दूध से ज्ञान भक्ति रूपी मक्खन निकाला गया, तब वह मक्खन अनायास ही संसार रूपी पानी में रखा जा सकता है। वह मक्खन कभी संसार रूपी जल से मिल नहीं सकता, संसार जल पर निर्लिप्त होकर उतराता रहता है। श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी की निर्जन में साधना। श्रीयुत विजय अभी अभी गया से लौटे हैं। वहाँ बहुत दिनों तक निर्जन में रहकर वे साधुओं से मिलते रहे थे। इस समय उन्होंने भगवा धारण कर लिया है। उनकी अवस्था बड़ी ही सुंदर है, जान पड़ता है सदा ही अंतर्मुख रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव के पास सिर झुकाए हुए हैं, जैसे मग्न होकर कुछ सोचते हों। विजय को देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने कहा, विजय क्या तुमने घर ढूंढ लिया? देखो, दो साधु विचरण करते हुए एक शहर में आ पहुँचे। आश्चर्यचकित होकर उनमें से एक शहर बाजार दुकानें और इमारतें देख रहा था। इसी समय दूसरे से उसकी भेंट हो गई। तब दूसरे साधु ने कहा, तुम दंग होकर शहर देख रहे हो, तुम्हारा डेरा डंडा कहाँ है? पहले साधु ने कहा, मैं पहले घर की खोज करके डेरा डंडा रख ताला लगा कर निश्चिंत होकर निकला हूँ। अब शहर का रंग ढंग देख रहा हूँ, इसीलिए तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने घर ढूंढ लिया? मास्टर आदि से, देखो इतने दिनों तक विजय का फवारा दबा हुआ था, अब खुल गया है।